सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 113वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से परियेषण दोष किसे कहते हैं? परियेषण दोष किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? बताइए। सुख की कामना करना ये परियेषण दोष में है। सुख की कामना करना और वो सुख न मिलना, या सुख मिल जाए तो भी उस तरह से सुखी न होना, ये परियेषण किसे कहते हैं? सुख की कामना करना, सुख की कामना, इच्छा, और उसमें दोष क्या हुआ? उस सुख के प्राप्त होने पर भी सुख की जो न मिलने पर जैसा चाहते थे कि ऐसा सुख मिलेगा, उसको प्राप्त होने पर भी वैसा सुख न प्राप्त हो पाना, प्राप्त नहीं होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ने जैसा सुख चाहा वैसा मिल गया उसको? हाँ, ऐसे बहुत होंगे। उसकी सारी कामनाएं पूरी हुई, सारी तो होती हैं, सारी मतलब सारी मतलब तो नहीं, कामनाएं सारी, जैसी जैसी जो भी चाहिए वो सब चीज वैसी की वैसी मिली। बहुत तैयार है आचार्य जी, ऐसे हो सकता है? हो तो सकता है। हमारे में से किसी के साथ हुआ है? ये तो व्यक्तिशः ही पता होगा आपको, मेरे साथ ऐसा ही बताएंगे। मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे में से क्या किसी को ऐसा हुआ है उसमें आप भी हैं? आप अपना हाँ या ना बता सकते हैं? नहीं, नहीं हुआ। अठावनवां सूत्र है, दुख विकल्पे सुखाभिमाना च। दुख विकल्पे सुखाभिमाना च, इस सूत्र का अर्थ क्या है? अशोक जी, ओम। दुख जो वो सुख भोग रहा है उसको ऐसा समझ लेता है कि यही सबसे बड़ा सुख है, इससे अलग कोई सुख नहीं है, जबकि उसके अंदर भी दुख ही छिपा रहता है। जो सुख भोग रहा है वो उसी सुख को अंतिम सुख समझ लेता है कि इससे ज्यादा और सुख नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है जी। अच्छा, ये जो है दुख विकल्प है, इसका क्या मतलब है? दुख विकल्प है, दुख का जो विकल्प है, विकल्प में वो सुख मान लेता है उसको, के सुख ही है। विकल्प मतलब? विकल्प मतलब प्रकार, प्रकार, तो दुख के प्रकारों को वो सुख मान लेता है जी। नकुल जी बताएंगे दुख का प्रकार क्या है? नाना प्रकार के दुख, जैसे जैसे तो इस प्रसंग में आप बताइए कि कौन से दुख विकल्प थे जिसमें उसने सुख का अभिमान कर लिया, कहाँ घटेगा ये? अज्ञानी व्यक्ति जैसे, अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? संसार में सुख सुख सुख दुख दोनों, दुख के कारण सुख मिलता है तो सुख को भोग करता है, दुख को नहीं देख पाता, और सुख जितना मिलता है उस सुख प्राप्ति में वो सुख ही समझता है, दुख को नहीं देख पाता। तो सुख में सुख देख रहा है ना? उस सुख, सुख उसके कारण दुख, दुख के कारण से भी सुख आता है, दुख के कारण भी सुख आता है। दुख और सुख मतलब कि दुख हो तब दुख और सुख दोनों जुड़े रहते हैं, तो दुख को नहीं देख पाता, सुख को देख, सुख सुख को देखता है। तो सुख को सुख देखता है ना वो? जी, सुख को सुख देखता है, हैं दोनों। हाँ, सुख और दुख दोनों हैं और वो केवल सुख को देख रहा है, केवल सुख को देखता है, दुख को नहीं। सुख को सुख देख रहा है ना जी, और दुख को उसको देख, वो दुख को वो देख नहीं रहा है जी। तो उसमें सुख दुख विकल्प है, सुख अभिमाना चक, ये कैसे हो गया? दुख में सुख देख रहा है ये। आपने जो बताया वो तो है कि सुख में सुख देख रहा है और दुख को देख नहीं रहा है, ऐसा ही बोल रहे हो ना जी? ऐसा ही सूत्रकार कहना चाहते हैं। बताइए आलोक जी। दुख विकल्प सुख अभी भाव बताता हूँ आचार्य जी, कि संसार में दुख बहुत सारे हैं, दुख ही दुख है। सुख एक क्षण के लिए होता है, कुछ मिनट घंटों के लिए हो सकता है, और उसके उसको प्राप्ति करने के लिए जो चेष्टा करते हैं, जो तृष्णा है उसको प्राप्त करने में बहुत सारे उनको कष्ट आते हैं, तो उसको भी वो सुख ही समझने लगते हैं। तो लोग इसको सुख ना समझे, दुख ही समझे इसको, इसीलिए सूत्र में दुख पढ़ा है, सुख नहीं पढ़ा है। अच्छा, पीछे वो ह्रस्व और दीर्घ वाली बात आई थी एक जी, कि स्वभाव तो अपना होता नहीं है और अपेक्षिक ही ह्रस्व दीर्घ होता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो स्वभाव भी अपना होता है, जैसे हम सामान्यतः व्यवहार में अपने को आंकते रहते हैं, अपना आकलन करते रहते हैं, वो अपेक्षा से ही करते रहते हैं अधिकतर, और उसी अपेक्षा से अपने को छोटा बड़ा मानते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी है, बल में, धन में, ज्ञान में, सौंदर्य में, प्रतिष्ठा में, पद में, हम अपना आकलन छोटा बड़ा दूसरों के अनुसार ही करते रहते हैं, ऐसा ही ना? मेरे को कितने अंक आए, तो उसमें अपेक्षा तो जुड़ जाती है, उसके इतने अधिक हैं या इसके कम हैं, उसके आधार पे हम अपना अच्छे बुरे का आकलन करते हैं प्राय, वो दुख का कारण भी बन जाता है। अपना स्वरूप जितना भी है उसको भूल करके 90% अंक आ गए, लेकिन वो 90-90 नहीं दिखाई देते, वो 92 वाले से कम दिखाई देते, तो इत्यादि जो बात है। तो अपना रूप रहता है तो वैसा दुख नहीं रहता हमारे को, दूसरे की अपेक्षा से रखते हैं तो या तो ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे या तो दुखी हो जाएंगे, वो चलता रहता है। इससे क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? कुछ नहीं, ये तो ऐसी दृष्टि तो ठीक है ना, तभी अपेक्षा तो करनी चाहिए एक सीमा तक, लेकिन हम अपेक्षा पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं। अपेक्षा तो होगी ही, यानी हम अपना स्वरूप भी देखें और अपेक्षा भी करें, होता ही है, कम अधिक ये तुलना तो मस्तिष्क करेगा ही, ठीक है, हम करेंगे ही, और वो हमें पता भी होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर जब अपना स्वरूप हम उस अपेक्षावाद से जो निकल के आता है उसी को ही मान बैठते हैं, जो अपेक्षा से जो आया वो ही हमारा ठीक स्वरूप है, उसी को प्रधान जब कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और यदि हम जितने हैं वो प्रधान रह जाता है और अपेक्षा तो केवल बस केवल जानकारी मात्र के लिए, उसको हम प्रधान नहीं होने देते, तो फिर कष्ट नहीं होते। अच्छा, एक जो रेखा है, रेखा वाली बात थी पीछे छोटे बड़े करने की, तो किसी दो रेखाएं थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी, तो छोटी रेखा ने सोचा कि ये दूसरी बड़ी है ये तो ठीक नहीं है, इसको छोटा करना चाहिए, ठीक है, वो सकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक दृष्टि के लिए उदाहरण देते हैं ना ये, तो एक ने कहा कि दो रेखाएं हैं, अब इसमें आप अपनी रेखा को बड़ा कर दो, तो उसने दूसरे की रेखा को छोटा कर दिया, तो उसकी रेखा बड़ी हो गई। ये नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक हो गई ना, नहीं नकारात्मक नहीं, मैं हमेशा उल्टा ही बोलता हूं ये सोच करके आपके मन में, कभी सही। और अभी तो मैं घटना का वर्णन कर रहा हूं जैसा कहा जाता है, एक मतलब सकारात्मक नकारात्मक चिंतन, अपनी रेखा को अगर बड़ा करना हो तो दो तरीके हैं ना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक नकारात्मक दृष्टिकोण। तो एक तो कर देता है इसको छोटा, ये नकारात्मक हुआ ना, ये मैंने बात रखी थी, नकारात्मक है ना, सहमत है, और अब इसको अपनी रेखा को बड़ा करना है इससे, तो ये कर दिया। ये कौन सा दृष्टिकोण हुआ, सकारात्मक हुआ ना, ऐसा कहा जाता है, है नहीं। क्यों नहीं है वो बताओ, इसको छोटा कर दिया, नहीं इसको काटा नहीं उसने, काटा तो नहीं, परिणाम में तो छोटा ही कर दिया उसको, भावना ये है उसको नुकसान पहुंचाए बिना उसको छोटा कर दिया, तो इसको नुकसान पहुंचाए बिना छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, ये ना, ये नकारात्मक है, एक उसको काट के करता छोटा, एक नुकसान पहुंचा देता उसको, एक बिना नुकसान पहुंचाए उसको छोटा कर दिया, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने आप को बढ़ा लिया, अपने आप को बड़ा कर दिया, तो प्रक्रिया सकारात्मक है पर काम तो वही किया उसने, दोनों जगह भावना नकारात्मक है कि दूसरे को छोटा करना है, तो एक अपने की है। अपने को बढ़ाना है, मेरी रेखा बड़ी होनी चाहिए, मेरी रेखा बड़ी होनी चाहिए, एक तो ये था और ये था, यूं कर लेता हूं, ये था, इसने कहा मेरी रेखा बड़ी होनी चाहिए, तो उसने ये कर दिया, दो दृष्टियों से। उन्होंने जो नकारात्मकता बताई कि दूसरी रेखा छोटी हो जाए, ये छोटा होना कथन करना, ये नकारात्मकता है, यानी एक इस तरह से दूसरे की रेखा छोटी कर दी, एक इस तरह से दूसरे की रेखा को छोटा कर दिया, तो किया तो दूसरे को छोटा, इसलिए नकारात्मक है, तो ये इसको सकारात्मक बोल रहे हैं दूसरी दृष्टि से, कि अपनी रेखा को बड़ा कर दिया इस तरह से, और अपनी रेखा को बड़ा किया इस तरह से, अब तो सकारात्मक हो गया ना, ये ऐसा कह रहे हैं शक्ति नंदन जी। तो तरीके तो दो अलग अलग हैं, दोनों जो दोनों में दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं, अपनी रेखा बड़ी करनी है या दूसरे की रेखा छोटी करनी है, उसके दो दो तरीके हैं। हाँ आप कुछ कह रहे हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक है, अब चार पक्ष आ गए। ओम आचार्य जी, इसमें एक जगह दूसरे के जो गुण है उसको कम आका जा रहा है, मतलब उसके अगुण को मतलब देखा जा रहा है, और एक में अपने गुण की वृद्धि की जा रही है। बोलिए पास से लेके और तेज बोलिए। आचार्य जी जो लास्ट में आपने जो दिखाया लाइन खींच करके, इसमें अपने गुणों की वृद्धि की जा रही है, तो इसको सकारात्मक ही कहेंगे ना, सकारात्मक, जैसा शक्ति नंदन जी का कहना था कि भाई मुझे अपनी रेखा बड़ी करनी है, और अपनी रेखा दो तरह से बड़ी कर सकते हैं, एक दूसरे की छोटी करके और एक अपनी बढ़ा करके, और जो आपने तो ये सकारात्मक है जी। अपनी रेखा को बड़ा करने की कामना, ये सकारात्मक है जी, क्योंकि इसमें गुणों की वृद्धि कर रहे हैं ना, मतलब अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें दो पक्ष हैं, मैं दो बोल रहा हूँ ना, आप दोनों तो आपने जो पहला जो पक्ष बोला था ना वो तो नकारात्मक हुआ, क्योंकि वहाँ पे दूसरे के गुण को खत्म करने की कोशिश की जा रही, अपनी रेखा को बड़ा करने के लिए यदि दूसरी रेखा को काट रहे हैं, तो भले ही अपनी रेखा को बड़ा करना चाहते हैं तो भी नकारात्मक है, बड़ी दिखाना चाहते हैं तो भी नकारात्मक है ये जी। और दूसरे की रेखा को छोटा किए बिना अपनी रेखा को बढ़ा लिया, ये सकारात्मक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी छोटा बड़ा किससे कर रहे हैं हम यहाँ? अपेक्षा। अपेक्षा वाला चक्कर तो फिर भी घूम ही रहा है, उससे निकले थोड़ा है। 99 का चक्कर कहो आप। अपेक्षा से छोटा बड़ा करना, ये जो है इस चक्कर से तो निकले नहीं है आप, किसको कितना भी सकारात्मक कह लो, ठीक है, अपेक्षा से नहीं निकला है वो। क्या इससे भी ऊंची सकारात्मकता हो सकती है? हो सकती है, इसके अतिरिक्त भी। भाई मेरे को मेरी रेखा जितनी रखनी है, जितनी चाहिए उतनी मैं रखूंगा बस, ठीक है, मेरे को मेरी रेखा जितनी रखनी है, जितनी चाहिए उतनी रखूंगा। दूसरे से अपेक्षा रख करके कि दूसरे के पास इतना धन है या दूसरे के पास इतना बल है या पद है, उसको देखते हुए चलना। तो जैसे कि एक पड़ोसी के यहां पर कोई एक कार आई, उसने और महंगी बड़ी कंपनी की कार ले ली, ठीक है, तो ये सकारात्मक दृष्टि हुई ना। जो जिसको आपने सकारात्मक तो कहा था कि दूसरे को कम नहीं किया हमने, उसकी कार को हानि नहीं पहुंचाई, हम बड़ी कार लेकर के आ गए, ठीक है, ये सकारात्मक है ना। जिसको आपने सकारात्मक कहा था उसका मैं एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, रेखा को छोड़ करके। ऐसा होता है ना परिवारों में, समाज में, सब जगह होता रहता है, और आप प्रवचनों में भी सुनते रहते होंगे, आप भी बोलते होंगे कि भाई ये जो चीज है ये दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? वो तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अपने को। बड़ी कार लाया, बढ़ा लिया, अपने मकान को एक मंजिल ऊंचा बना लिया, रंग अच्छा कर लिया, ठीक है, बगल वाले के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उससे अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे को डाल दिया, जिसकी अधिक प्रतिष्ठा है, जहां अधिक शुल्क लगता है, इत्यादि। सकारात्मक हुआ ना ये सारा? रेखा वाले में तो सकारात्मक बोल रहे थे ना, सकारात्मक होते उसी तरह है, तो ये बात है, ये व्यवहार में बोल रहा हूँ। रेखा का तो हम कभी करते हैं नहीं करते हैं, ये तो समझाने के लिए केवल प्रतीक के रूप में रेखा को दे दिया गया, वास्तव में ऐसा कभी करते थोड़े हम, वास्तव में तो इन चीजों में घटता है ये, यही बात, इसी को ही तो बताने के लिए है। तो सकारात्मक है क्या, मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। अपनी रेखा को बढ़ा लेना, दूसरे वाले की रेखा से अपनी रेखा को बड़ा करना है तो अपनी रेखा को बढ़ा लेना, ये सकारात्मक है क्या? नहीं, अपेक्षा वाली, अपेक्षा तो रख रहे हैं ना, प्रसंग तो यही है, मैं मेरी रेखा को बड़ा करूं तो अपेक्षा तो है ना, इस दूसरी रेखा से, दूसरी रेखा से मैं अपनी रेखा को बड़ा करूं, मैं मेरी रेखा को बड़ा खींचूं, ये तो अपेक्षा से के बिना तो हो ही नहीं सकता है, वाक्य सापेक्ष ही तो है, ये सकारात्मक दृष्टि है, ठीक है। पाठ में से किसी को पूछना है, पिछले कल वाले पाठ में से पूछिए। गुरु जी, आचार्य जी, आप किस किसके हेतु से कहे थे कि आवाज इनकी बढ़ा दो थोड़ी, हाँ बोलो बोलो, पास आप पास से बोलो, उधर अंदर बढ़ा देंगे। हम लोगों में जो ऋण चढ़ता है, हम लोगों में जो ऋण चढ़ता है ऋषियों का, वो किस हेतु से होता है? ऋण नहीं होता, वो ऋण के समान ऋण है, ऋण नहीं है, वो गौण प्रयोग है। ऋण क्यों चढ़ता है? क्योंकि अगर जो हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया तो यदि हम उसको आचरण में नहीं लाते हैं तो हम निंदा के पात्र बनते हैं, ऋणी के समान। जैसे ऋण वाला ऋण नहीं चुकाता है और वो निंदा का पात्र बनता है, ऐसे ही यदि हम ऋषियों की बताई हुई बात का अध्ययन नहीं करते, समझते नहीं है, तो ये भी हम निंदा के पात्र बनते हैं। और उनका ज्ञान जो हमारी पीढ़ी तक पहुंचा है उसको हम अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाते तो भी हम निंदा के पात्र बनते हैं। यदि हम उनके ज्ञान को समझ लें, समझ के जीवन में उतार लें, अब कोई ऋण नहीं है, क्योंकि उन ऋषियों ने भी हमें किस लिए दिया था ये ज्ञान? ऋण कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ा ना दिया था कि भाई हम इनको दे रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम बताएंगे कि भाई देखो ये ऋषि हुए थे। महर्षि पतंजलि को ये इच्छा थी क्या कि मेरा नाम इतना फैले, तो वो तो बात ही नहीं थी। अब पतंजलि को पढ़ करके हमने उनका आचरण में ले आए या अन्य ऋषियों की बात को ले आए, अब हमारे पास कोई ऋण नहीं है। ऋण का बोझ दिमाग से हटाया जा सकता है पूरी तरह से, यदि उनके उपदेश को पढ़ के हमने जीवन में ले लिया, हम ऋण हो गए, बहुत बड़ा काम कर दिया, अथवा जितना भी लिया और उस ज्ञान को हमने अगली पीढ़ी में पहुंचाया तो भी हम ऋण हो जाते हैं। अगर ये दोनों नहीं करते तो हम ऋणी रहते। ऋण का क्या अर्थ है यहाँ पर? ऋण के समान निंदित हो जाता है। निंदित तो, और ऋण चुकाने पे जैसे प्रशंसित हो जाता है व्यक्ति, ऐसे ही इसको करने से हम प्रशंसित हो जाते हैं। तो निंदित क्यों होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे काम है जो जैसे घर में हमारे बड़े हैं, उनके कहना नहीं मानते हैं या फिर उनके आचरण के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके ज्ञान के अनुसार, तो उसमें तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। उनमें इतनी बड़ी बात नहीं, उतने वहाँ थोड़े अंशों में रहता है, वो थोड़े अंशों में रहेगा। इसका मतलब हमसे जो बड़े हैं ज्ञान में, उनके अनुसार ज्ञान कर्म गुण में, उनके अनुसार हमको होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो निंदित के पात्र, नहीं तो निंदा के पात्र बनते हैं। यही कहना चाहते हैं, यही कहना है। अच्छा, और एक प्रश्न था कल का आचार्य जी, कल बोला था आपने कि कल कल हम लोगों का जो हम लोगों पर कोई भी घटना होता है, वो जैसे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया हम पर एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, तो वो दूसरों के कारण होता है। आपने कहा था दूसरों कारण क्यों होता है? ये तो दोनों कारण हो सकते हैं ना, कि हमारे कर्म के कारण भी हो सकता है, दूसरे के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कर्म तो बहुत सूक्ष्म है ना, हम पूरे जानते नहीं है कि ये हमारा कर्म का फल है या फिर दूसरे का कर्म का फल है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं ना। देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने बात को रखा था वो अलग बात थी। आप जो कह रहे हैं कि हमें जो हुआ वो दूसरे के कर्म का हुआ, यानी उसके पहले के किए हुए कर्मों का फल हमें मिल गया, दूसरे के किए हुए कर्म का फल हमें कभी नहीं मिलता। जो कर्मफल व्यवस्था से मिलता है वो दूसरे का कभी भी नहीं मिलता, हमें हमारे ही कर्मों का मिलता है। और आपका है कि भाई हमारे कर्म भी तो हो सकते हैं पिछले। मैंने जो बात रखी थी कि हम ठीक चल रहे हैं रास्ते में, हमारी तरफ से अभी इस कर्म में हमारे द्वारा कोई त्रुटि नहीं की जा रही है, ठीक समय पे चल रहे हैं, ठीक गति पे चल रहे हैं, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। अब दूसरे का वर्तमान कर्म, पिछला नहीं वर्तमान कर्म, और उसने असावधानी की और उसने टक्कर मार दी हमारे को, तो अब दूसरे का जो ये वर्तमान का कर्म है उससे हमें हानि उठानी पड़ी। तो कर्म तो उसने किया था गलत, अब जो ये हमें मिला है ये उसके कर्म का फल भी नहीं है हमारे को। उसने जो गलती की उसका फल तो उसको मिलेगा, समाज से मिलेगा, न्यायालय से मिलेगा या ईश्वर से मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो हमारे को हुआ ये हमारे कर्मों का फल तो है नहीं अभी का। अब दूसरी संभावना जो आप कह रहे हो कि हमारे पिछले कर्मों के कारण से ऐसा मिला, तो कर्म को वो सामने वाला व्यक्ति जानता था क्या कि इसके ऐसे कर्म है और इसलिए मैं इसको इतना इतना दंड दूंगा या दंडित करूंगा? नहीं जानता ना। कर्म का फल तो वो दे सकता है जो कर्म को जानता हो, बिना जाने जो दिया जाएगा वो कर्म का फल नहीं कहलाएगा कभी भी। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे पिछले कर्मों का फल दिया गया ऐसा भी नहीं हो सकता। अब उसमें तीसरी बात आती है इस दोष को हटाने के लिए कि नहीं, फल तो परमात्मा ने ही दिया, परमात्मा तो हमारे कर्मों को जानता था, तो परमात्मा ने हमारे कर्मों को, पिछले कर्मों को भुगाने के लिए ये काम किया। तो इसका मतलब हुआ कि जिसने टक्कर मारी उसने नहीं किया, ये परमात्मा ने करवाया है उससे। तो सामने वाले की असावधानी से, मद्य पीने से जो हमारे को टक्कर लग गई, वो उसने तो नहीं किया, उसका तो मान ही नहीं सकते। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल देने के लिए उसने ऐसी स्थिति बनी, तो यानी परमात्मा ने उसको ऐसी स्थिति में लाया दूसरे को, वो हमारे को टक्कर मार दे, ऐसा मानना पड़ेगा ना। तो ऐसे में उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं रहेगा और वो कर्म में स्वतंत्र भी नहीं रहेगा और उसे हमें दंड भी नहीं देना चाहिए फिर, क्योंकि वो तो परमात्मा ने करवाया और हमारे ही कर्म का फल था, इसलिए अब हम कहीं कोई उसके विरुद्ध आवेदन दें, इसने गलती की है इसको दंड मिलना चाहिए, इसकी भी सिद्धि नहीं होगी, यानी ये करना ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, लग गई मेरे ही कर्मों का फल था, कुछ भी हो जाए, हम इतने वर्ष गुलाम रहे हमारे कर्मों का फल था, दूसरा देश आक्रमण करे आतंकवादी मारे हमारे कर्मों का फल था, उनपे कुछ भी दोष रोष नहीं होना चाहिए, उनसे बचने के लिए भी फिर कोई उपाय नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारे कर्मों के अनुसार ही सब कुछ हमें मिलता है ये मानेंगे तो सड़कें जो हैं चार पंक्ति वाली बनाई गई, बाई तरफ चलो ये नियम बनाया गया, कोई आवश्यकता ही नहीं है, रेखाएं बनाई गई, ठीक है, विभिन्न जो व्यवस्था की गई है उस सबकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टक्कर तो होनी ही है फिर भी, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है उसी जगह पे और उसी समय पे, ये उपाय तो नाटक हो रहा है फिर, कोई मतलब नहीं है इसमें, पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, और कर भी दिया है तो भी वहीं होना है, और नहीं करेंगे तब भी जहां टक्कर नहीं होनी होगी वहां तो होगी ही नहीं, तो सिवाय नाटक के कुछ नहीं है ये। आचार्य जी, ऐसे मान सकते हैं जैसे जो टक्कर करने वाला है उनसे गलती हो भी सकती है और नहीं, चेतनता चेतन स्थिति में है वो, यदि टक्कर मारता है जानपूर्वक तो उनकी गलती है, यदि अज्ञानता या फिर अचेतन होके टक्कर हो जाता है तो फिर उनकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जिस स्थिति में अचेतन स्थिति में यदि टक्कर करता है तो अपना हमारा दोष मानना पड़ेगा। नहीं, हम तो ठीक ही चल रहे थे, हमारा तो कोई दोष नहीं है, हम तो जागरूक चल रहे थे, अब दूसरे ने शराब पी ली या तो रात्रि में चल रहा है, पहले भी नहीं सोया हुआ है अब उसको नींद आ रही है, भोजन अधिक कर लिया और अब वाहन चला रहा है, रात को 2-3 बज गए, रोकते रोकते भी अब तो नींद आई और झटका आ गया उसको एक थोड़ी सी देर के लिए नींद आ रही थी फिर भी नहीं चलाना है पहुंचना है, ठीक है, और फिर टक्कर लगा दिया, दंड नहीं मिलना चाहिए ना उसको। ठीक है, न्याय व्यवस्था गलत बनी हुई है आजकल। पाठ में से कोई पूछना है तो चेता जी। ओम आचार्य जी, ये ऋण के संदर्भ में ही आया पूछ, ये ऋण उसको कहते हैं ना जी प्रधान, मतलब दे वापस लेने की इच्छा से जो देता है अथवा वापस देने की इच्छा से जो लेता है, तो जब माता पिता आदि हमें बच्चों का पोषण आदि करते हैं तो उनका सोच में ये रहता है कि वृद्धापे में हमारा देखभाल करेगा, तो अगर वो ब्रह्मचारी बन गया या तो कहीं और संदर्भ से इधर उधर गया तो ऋणी नहीं होगा जी। नहीं, माता पिता ने तो था इच्छा रखी, मान लो प्राय रखते ही है कि भी वृद्धावस्था में बच्चे हमारी देखभाल करेंगे सेवा करेंगे, लेकिन ऋण में तो जैसी चीज ली जाती है वैसी ही दी जाती है, ऋण जो होता है ना, भाई हमने जितने रुपए दिए वैसा क्या वैसा दिए, तो हम भी बच्चे माता पिता को फिर से विद्यालय भेजेंगे नहीं नहीं वो, और अपने अध्यापकों को भी कहेंगे कि अब आप आ जाओ अब हम पढ़ाएंगे आपको पहले हम पढ़े थे आपसे अब हमको ऋण चुकाना है आपका तो आ जाओ अब आपकी कक्षा उस रूप में कोई अपेक्षा नहीं और करता, फिर सबके पास बैठना पड़ेगा क्योंकि ऋण तो एक एक करके चुकेगा ना, मतलब पढ़ने वाले 10 थे पढ़ाने वाला एक था सब अपना अपना ऋण चुकाएंगे, तो इनका भाव साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि जो वस्तु जैसी दी थी वैसा ही लेना, ये तो भिन्न रूप में हो गया, और अगर पहले से ऐसा है तो ठीक है, अपेक्षा जुड़ा हुआ रहता है ना जी, तो बेटे तो जब पालते रहते हैं वो बचपन में उतना ठीक है, उतना हम करते रहते हैं, वो करना चाहिए, उसका निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है ना, वो ब्रह्मचारी बन जो गृहस्थ में गया है, जो गृहस्थ में गया है ये उसका कर्तव्य है, हाँ, जो धन कमाता है जो अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, यानी भौतिक संपन्नता को लाता है या संपन्न नहीं भी है लेकिन गृहस्थ में है, उसका कर्तव्य है ये, और जो उसी के लिए लागू होता है, औरों के लिए लागू नहीं होता है ये। अच्छा, इनके लिए लागू नहीं होता है ये, यही नियम बनाया गया। क्योंकि सामान्यतया तो यही लगेगा, बच्चे सब बच्चे हैं तो सबका कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना है तो सन्यासी बन गए तो क्या हुआ, कर्तव्य तो आपका है। जो जो भाई घर में बैठा हुआ है विवाहित, वो कहेगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, आपका भी तो कर्तव्य है, माँ तो आपकी भी है, पिता तो आपके भी है, आपको भी यहां करना चाहिए सेवा इनकी, जैसे मैं कर रहा हूं, बराबर का हिस्सा। लेकिन ये जो घर छोड़ता है वो घर की संपत्ति को भी नहीं लेता है, न खेतों का बंटवारा या और धन संपत्ति मकान वो नहीं लेता। हाँ, उसको अगर लिया है उसने, अगर वो ऐसा कर रहा है कि वहां जो बंटवारा होना था उसमें तो पूरा पूरा ले लिया और अब अलग हो गया, वो बात नहीं है। या तो उसको भी कुछ नहीं लेना है, खेत में जो है वो सब उसी का ही, छोड़ दिया हमने तो। ऐसा जो आजकल के संदर्भ में एक ही बच्चा या तो बेटी होती है, उनके संदर्भ में क्या होगा जी यहाँ सॉल्यूशन? एक ही बेटी होती है, बेटी या बेटा? हाँ, तो बेटी होती है तो उसका विवाह होता है तब दामाद को वहाँ ले लेते हैं अपने पास में? नहीं नहीं, वो ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी नहीं बन जाती है? अच्छा, अथवा ब्रह्मचारी तो भी नहीं बनता? कैसे तो भी नहीं बनता? उस उन माता पिता के जो अन्य परिजन है आसपास वाले, उनका कर्तव्य है कि वो करें, स्वयं करें दूसरों से कराएं। जो परिव्राजक हो गया, इस तरफ आ गया, वैरागी इस तरफ बन गया, उसके लिए ये कर्तव्य नहीं है। उन्होंने इन छोटे कर्तव्य को छोड़ करके बड़े कर्तव्य को अपना लिया है। एक माता पिता एक परिवार को छोड़ करके बहुत सारे माता पिता बहुत सारे परिवारों की चिंता वो कर रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहा है, पूरे राष्ट्र के लिए कर रहा है, विश्व के लिए कर रहा है। और छोड़ दें, वो परमात्मा की पिता की परम पिता की परम माता की आज्ञा पालन के लिए गया हुआ है, तो ऐसे में देहधारी माता पिता की अगर उसकी तुलना में उसके पालना में यदि कुछ न्यूनता होती है तो कोई बात नहीं है, बड़े माता पिता की बात ही मानी जाती है। बड़े माता पिता छोटे माता पिता की जो करनी है वो कर देंगे, जो उनकी न्यूनता है वो उसको कर देंगे। आलोक जी जाय मानो यज्ञ के विषय में कल बताए थे कि जो उत्पन्न होता हुआ जो बच्चा है उनके विषय में यज्ञ विधान नहीं है, यज्ञ विधान है गृहस्थ के लिए। तो अभी जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, इसके विषय में क्या सोचते हैं? कर सकते हैं, निषेध नहीं है ना उसका, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो गया ना? विरुद्ध नहीं हुआ, पत्युर्ण यज्ञ से ये जो अनिवार्यता है जो शास्त्र कह रहा है उसकी बात चल रही है, यहाँ संस्था का जो नियम है उसके अनुसार वो नियम में बंधे जो यहाँ पर हैं संस्था के नियम के अनुसार, और संस्था का नियम जान करके ही हम संस्था से जुड़े होते हैं, हमें पता होता है कि यहाँ की दिनचर्या कैसी है क्या है, हम उसको स्वीकार करके आते हैं, वचनबद्ध होते हैं, वो हमें करना चाहिए। संस्था के नियम से ज्यादा मानना चाहिए जो ऋषियों का नियम है। यज्ञ वो होता है जो व्यक्ति कमाता है और स्वाहा करता है, अपने स्वत्व का त्याग करता है, अपनी चीज को छोड़ता है। आपका क्या है, आप क्या कमा करके ला रहे हैं? वो जो आहुति दी जा रही है घृत की सामग्री की समिधा जो भी उसमें पेय हो रहा है, द्रव्य का त्याग जो हो रहा है, वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो कुछ नहीं कर रहे ना। वो जिन्होंने दान दिया जिनका धन उसमें लग रहा है उनका हम केवल उसका संपादन कर रहे हैं एक तरह से, और मंत्रोच्चारण करके विद्याध्ययन काल में मंत्रोच्चारण तो होना ही चाहिए, वो तो भावनाएं हैं, उससे हम अपने को अनुप्राणित करते हैं, वो अंश हमारा वहां चल रहा है। ये प्रश्न नहीं था मेरा, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ कर रहे हैं, गृहस्थों के लिए ये है, हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं यहाँ देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ जो भी करते हैं, यहाँ तो बिना पत्नी करते हैं, तो इसको कैसे सोचे इसके विषय में बताइए। ये तो आपने प्रश्न आप दूसरे तरीके से रखा है, इसी प्रश्न में थोड़ा शॉर्ट करके बोला था। नहीं, शॉर्टकट में तो बोला था लेकिन मैं वो एक दैनिक यज्ञ जो यहां प्रचलित है वो महर्षि दयानंद ने विधान किया है, ठीक है, उसमें उन्होंने ये नियम नहीं बनाया है कि सपत्निक ही करे उसको, जो गृहस्थी है वो सपत्निक करें, वानप्रस्थी भी सपत्निक कर सकते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए सपत्निक होने का कोई विधान नहीं है उसमें, इसलिए कोई ये विरुद्ध नहीं है। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 523, ऋणानुबंधात नास्ति अपवर्ग, अपवर्ग का अभाव दिखाया था, पूर्व पक्षी का मत है ये जी, और इसमें ये कहा था कि जरा मध्य यानी मृत्यु आदि और वृद्धावस्था तक यज्ञ आदि करेगा तो उसको अपवर्ग के लिए समय नहीं मिलेगा। इसका समाधान दिया था कि ये गृहस्थी के लिए है, तो गृहस्थी को तो फिर अपवर्ग के लिए समय नहीं मिलेगा, ये सिद्ध हुआ। जो गृहस्थी, ये प्रसंग और चल रहा है आगे जी, आगे चल रहा है, और जरा का क्या मतलब है जी, ठीक है, वो सब आएगा अभी जी। और एक प्रश्न और है, यहाँ जो कहा जा रहा है, एक तो ये है अपवर्ग बताया जा रहा है, और दूसरा कहा था अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, अपवर्ग और स्वर्ग में कुछ भेद देख रहे हैं या किस भिन्नता है? भिन्नता है, स्वर्ग से इस लोक के सुख तो ले नहीं रहे, और नहीं ले रहे, अगले जन्म के ही सुख, अगले जन्म के ले रहे हैं, उससे भी अलग अपवर्ग है, उससे भी अलग अपवर्ग है, क्योंकि परलोक में जो स्वर्ग मिलने वाला है उसके लिए तो ये कर ही रहा है जी, तो अपवर्ग के लिए कब कर पाएगा, यही प्रश्न है जी। ठीक है, आगे देखिए, अभी ये प्रकरण अभी और चल रहा है, अभी ये तो बीच में है, हम पूरी बात आई नहीं है, तो पृष्ठ संख्या 527 पे देखिए, सूत्र 60वां था जिसमें सिद्धांति ने उत्तर दिया था कि प्रधान शब्द की अनुपपत्ति है और गुण शब्द से यहां पर कथन किया निंदा और प्रशंसा के लिए, और पीछे जो ये सारा प्रकरण चल रहा था कि ये अग्निहोत्र किसको करना चाहिए, तो उसमें एक तो अर्थिता था, उसकी कामना का होना, और शक्तता, सामर्थ्य भी होना चाहिए, उस पर ये लागू होगा, कुछ बातें आ चुकी। अब आगे इसी प्रसंग में कह रहे हैं अर्थित्वस्य, रेफ लगा लीजिएगा थी पे, अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरा मरिय वादोपपत्ति ही, अर्थित्व मतलब चाहना, उस फल की चाहना जो भी उस कर्म से होता हो, उसके अर्थित्व के अविपरिणाम होने पर, न छूटने पर, विपरिणाम का मतलब है उसका छूटना हटना, और अविपरिणाम का मतलब है न छूटना, जब अर्थित्व न छूटे तब ही जरा मरियवाद की उपपत्ति होती है, कथन होता है। वहां उन्होंने कहा था कि ये कब तक होगा, जरा मरिय पर्यंत, ये कब कहने की आवश्यकता पड़ी, जब वो अर्थित्व हो, उसमें चाहना हो, चाहना होगी, चाहना बनी हुई है तो कब तक करना है, चाहना के होते हुए जरा मृत्यु पर्यंत करना है, ठीक है, और यदि अर्थित्व नहीं है, अर्थित्व ही नहीं है, तो ये जरा मरिय पर्यंत वाली बात ही नहीं घटेगी, किसी को वो कामना ही छूट गई, स्वर्ग की कामना, लौकिक सुखों की कामना ही छूट गई, अर्थित्व चला गया, उसके लिए तो ये जरा मरिय पर्यंत कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अर्थित्व के छूटते ही वो कर्म का अधिकार ही छूट गया उसका, वैसे ही छूट जाएगा। ये जो जरा मरिय पर्यंत कहा जा रहा है किन के लिए, जिनमें उसकी कामना लगी हुई है, ठीक है, ये बात इसी को खोल रहे हैं आगे, यच्च अस्य फलेन अर्थित्वम न विपरिणमते न निवर्तते तावद अनेन कर्मानुष्ठेयम इति उपपद्यते, कर्मानुष्ठेयम इति उपपद्यते जरा मरियवादः तम प्रति इति, ये जो जरा मरियवाद है कि कब तक ये करना चाहिए, जो नियम बना दिया गया है तब तक आपको करना है, ये जो काल का कथन किया गया, ये कब, यावच्च अस्य फलेन अर्थित्व, इसका यानी किसी ब्राह्मण का, मनुष्य का, व्यक्ति का फलेन अर्थित्व है, फल की चाहना उसके अंदर है अभी भी, फल का जो अर्थित्व है वो न विपरिणमते, न विपरिणमते को इन्होंने आगे खोल दिया, न निवर्तते, हटती नहीं है जब तक, तावत तब तक ही अनेन कर्मानुष्ठेयम, तब तक ही उसको ये अनुष्ठान करना है। अर्थिता मुख्य बात हो गई वहां पर, और ऐसा होने पर ही जरा मरे वाद तम प्रति उपपद्यते, उसके प्रति ये संगत होता है जिसमें इच्छा है, और जिसमें इच्छा ही नहीं है अब इन सुखों की, स्वर्ग की, उसके प्रति ये जरा मरे वाद नहीं घटता है, उस पर यह लागू नहीं होगा कि आपकी इच्छा समाप्त हो गई है स्वर्ग की, तब भी आपको चूंकि जरा मरिए लिखा हुआ है इसलिए करना ही पड़ेगा आपको, उस पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे अब उसको जरा को भी खोल रहे हैं कि जरा का यहां क्या तात्पर्य लेना चाहिए। तो जराया हवा इति, जराया हवा ये वो उदाहरण है जो पीछे वचन था उसका, इति आयुष तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रव्रज्या युक्तस्य वचनम्। आयु का, तुरीय का, तुरीय मतलब चौथी, तुरीयस्य को ही खोल दिया चतुर्थस्य, आयु का चौथा भाग, जैसे हम 25-25 के भी मान लें 100 वर्ष के, तो एक 75 वाला जो चौथा भाग हो गया, चौथा जो चरण है वृद्धावस्था, उस चतुर्थ का जो कि प्रवृज्या युक्त से, प्रवृज्या से युक्त है, यानी सन्यास वाली, प्रवृज्या का मतलब होता है सन्यास वाला भाग, वैराग्य का, युक्तस्य वचनम, उसके लिए यह कथन है जराया हवा एष एतस्मात् विमुच्यते, ये जरा के द्वारा इससे छूट जाता है, जरा से इससे छूट जाता है, तो जरा क्या हो गई, सन्यास हो गया, सन्यास के द्वारा, सन्यास के होने पर इससे छूट जाता है। और अपने यहां जो विधान है सन्यास जब बनते हैं तो उसके लिए ये कर्म भी छूट जाता है, शिखा भी उसकी हट जाती है, यज्ञोपवीत भी हट जाता है, ऋणों की द्योतक, ज्ञान की द्योतक, जो शिखा और यज्ञोपवीत है, उपनय है, उपवीत है, वो हट जाते हैं वहां पर, ये भी यज्ञादि से भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, उसके लिए जरा का मतलब एक तो था कि वृद्धावस्था आ गई है, और वृद्धावस्था के साथ में क्या बात जुड़ी हुई थी, अशक्तता जुड़ी हुई थी, वृद्धावस्था तक है, यानी कब तक, वृद्धावस्था तक, वो यह वृद्ध हो गया है, अब अशक्त हो गया है इसलिए छूट गया, वो एक अलग तात्पर्य था। ये कह रहे हैं कि चौथी अवस्था में वो पहुंच गया है, वानप्रस्थ के बाद में, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, 75 तक, अब संन्यास में जा रहा है, तो चौथी अवस्था आ गई है, संन्यास लिया, अब ये छूट जाएगा। आगे तो आयुष तुरीयम चतुर्थम प्रवृज्या युक्तम जरा इति उच्यते, यहां जरा शब्द का क्या मतलब है, आयु का जो तुरी है या चौथा भाग है जो कि प्रवृज्या से युक्त है, उसको यहां पर जरा शब्द से कहा गया है। तत्र ही प्रवृज्या विधीयते, यहां इस प्रसंग में ही, ऐसी स्थिति में ही प्रवृज्या का विधान किया जाता है, जहां उसको अपने सुख की, इस तरह के सुखों की इच्छा नहीं रहती है। आगे अत्यंत जरा संयोगे जराया हवा इति अनर्थकम, जरा का मतलब को ये ले कि अत्यंत जरा, बहुत बुढ़ापा आ गया, थोड़े बुढ़ापे में तो कर सकते हैं यज्ञ, करते ही हैं, बहुत बुढ़ापा आ गया तो अत्यंत जरा वाला अगर अर्थ लेंगे तो वो तो अनर्थक है, उसके लिए यहां कहने की जरूरत ही नहीं है। अत्यंत जरा संयोगे जराया हवा इति अनर्थकम, क्यों, क्योंकि आगे कहते हैं अशक्तो विमुच्यते, पूर्व पक्षी का तो ये कहना था भाई अशक्त भी चला जाता है, जिसमें अर्थिता नहीं है उसका भी छूट जाता है, और जिसमें शक्ति नहीं रही, वो चाहे युवा हो और रुग्ण हो गया हो तो भी छूट जाएगा, वो तो वृद्ध हो गया, अशक्त हो गया तो भी छूट जाएगा। तो अशक्तो विमुच्यते इत्येतदपि नोपपद्यते, अल्प विराम, बोले जो आप ये मान रहे हो कि जिसकी सामर्थ्य कम हो गई है, कुछ कर नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, वो इससे मुक्त हो जाता है, बोले ये भी ठीक नहीं है आपका। क्यों नहीं ठीक है, पहले तो कहा था कि अशक्त छूट जाता है, बोले नहीं फिर भी वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, तो आगे कहते हैं स्वयं अशक्तस्य बाह्याम शक्तिम आह, क्योंकि शास्त्र जो स्वयं अशक्त हो जाता है उससे बाह्य शक्तियों के माध्यम से उसे अन्यों के सहयोग से यज्ञ करना चाहिए, उसका कथन किया हुआ है, मैं अशक्त हो गया इसलिए मैं नहीं करूंगा, इतने से छुटकारा वहां किया नहीं है, हम अशक्त हो गए हैं तो दूसरों से करवाओ, ये वहां पर विधान है। क्या विधान है वो आगे बताते हैं। तो अंते वासी वा जुहुयात, ब्रह्मणा सब परिकृत अंतेवासी यानी शिष्य, कोई आचार्य है उपाध्याय है और वो अभी अशक्त हो गया है गृहस्थ में ही अशक्त हो गया है, स्वर्ग की कामना भी है, तो वो क्या करे? दूसरे से अंतेवासी से करवाए, क्यों करवाए अंतेवासी से भी, उस पर क्या अधिकार बनता है, करना तो खुद था, अंतेवासी से क्यों कराए? तो कहा ब्रह्मणा सा परिकृत, वो जान के द्वारा खरीदा हुआ है, क्योंकि उसने पढ़ाया है उसको, उस तरह खरीदा हुआ है वो, अभी वो उसके कार्यों को करना है उसको। एक धन से खरीदते हैं, एक ज्ञान से खरीदते हैं, तो ब्रह्मणा ज्ञान के द्वारा वो अभी खरीदा हुआ है, जब तक वहां पढ़ रहा है उससे अपने ये कार्य करवाए जा सकते हैं, खुद नहीं कर सकता है तो उससे करवाएंगे। आगे खीर होता वा जुहुया धने न सपरिक्रीता, अथवा अध्वर्यु से करवाएंगे, जो ऋत्विक होते हैं दूसरे उनसे करवाएंगे, क्यों? धने न सपरिक्रीता, वो धन से खरीदा हुआ है, क्योंकि उसको दक्षिणा देते हैं, जो स्वयं नहीं कर सकता तो अध्वर्यु को रखेंगे, वो यज्ञ करेगा, परोपकार का काम करेगा, उसको उसका वेतन देंगे, वो धन से परिकृत है, खरीदा हुआ है। खीर होता अध्वर्यु को कहते हैं, अध्वर्यु को। आगे तो इसलिए कोई ये समझे कि जरा होने पे छुटकारा है, यानी हम अशक्त हो गए हैं तो ये छुटकारा मिल जाएगा, ये नहीं तात्पर्य है। अशक्त हो गए हैं तो दूसरों से करवाना होगा, शास्त्र का ये विधान हो गया। शरीर से अशक्त हैं, दूसरे व्यक्ति से कराएंगे, किसी से भी जो भी जैसी स्थिति हो उससे करवाएंगे, अर्थात मृत्यु पर ही उसका छुटकारा हुआ, यानी ये तो पूरी मृत्यु पर्यंत करना होगा। यदि अर्थिता है, स्वयं अशक्त हैं दूसरे से करवाएगा, अर्थिता है तो ये तो करना ही होगा, ये तो आगे तक के लिए है। इसलिए जरा का मतलब हुआ जिसकी अर्थिता समाप्त हो गई है और जो चौथे आश्रम में चला गया, सन्यासी बन गया, प्रव्रज्ञा ले लिया, उसके छूटने की बात है जरा का मतलब। आगे अब कोई ये कह सकता है कि ये जो वचन पीछे हमने देखे ये अनुवाद है, तो इसमें अनुवाद है या विधि है? क्योंकि ये जो जायमानो हवई ब्राह्मणो इत्यादि जो ये वचन कहे गए, तो दूसरा एक वचन और मिलता है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करे, ये एक विधान किया गया। तो जीवन पर्यंत करना है तो यावत जीवन तो कह ही दिया गया वहां पर, और उसी का यहां पर जरा मरिय बात की तरह से कथन किया गया, तो ये तो अनुवाद हो गया, जो बात कह चुके थे उसी का फिर से कथन हुआ अनुवाद। जिस सूत्र को हम देख रहे हैं इस भाष्य में, सूत्र को देखिए एक बार, 60वां सूत्र, प्रधान शब्द अनुपपत्ते है और गुण शब्दे न अनुवाद है, ये अनुवाद शब्द एक दिया हुआ है और अनुवाद से निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति हो रही है, तो ये अनुवाद है या तो विधि है, ये जो वचन आया ये अनुवाद है या विधि है, इसको लेकर के प्रश्न उठा रहे हैं। तो बोले अथापि विहितम व अनुद्येत, क्या ऐसा माने कि जो पहले विहित हो चुका है, जिसका कथन किया जा चुका है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, उसी का ही अनुवाद किया जा रहा है यहां पर, काल की दृष्टि से ये कर्म हमें कब तक करना है उसी का अनुवाद किया जा रहा है, एक बात अनुद्येत के बाद अल्प विराम ले लीजिए। दूसरा पक्ष दे रहे हैं, कामाद वा अर्थः परिकल्प्येत, अथवा अपनी कामना से इच्छा से अर्थ को यानी विधि को यहां पर हम कल्पित करें कि ये नई विधि कही जा रही है। दो पक्ष हो सकते हैं, या तो कहें कि पिछली ही बात का यहां अनुवाद किया गया और अनुवाद केवल निंदा प्रशंसा के लिए, एक बात हो गई, एक है कि नहीं यहां हम विधि माने कोई। ये पीछे वाला वाक्य है, एक तो जायमानो वाला है जी। दूसरा था तीसरी पंक्ति में, जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णिमा सौ चेती, जरया एष तस्मात सत्रात् विमुच्यते मृत्युना हवा इति, ये जो वचन है इसको तो इसके लिए ये आप अपना उत्तर दे रहे हैं, विहितानु वचनम न्यायम, विहित का अनुवचन है, पहले ये बात कही जा चुकी थी उसी का अनुवाद कर रहे हैं, ये यहां पर न्याय है, संगत है, इसको हमें अनुवाद समझना चाहिए। आगे अब इसमें निंदा प्रशंसा भी जुड़ी हुई है कि ऋणवान इव अस्वतंत्रो गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते इति उपपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम। ये वाक्य कहा क्यों गया है उसका तात्पर्य, यानी काल का जो कथन किया गया था सीमा का, ये तो अनुवाद हुआ, इसकी विधि नहीं की जा रही है यहां पर, जरामर्यवाद की विधि नहीं की जा रही है, ये तो अनुवाद है। लेकिन वाक्य कहा गया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो तात्पर्य है। तो क्या है कि ऋणवान इव, ऋणी के समान, ऋण वाले व्यक्ति के समान, कर्जदार के समान, अस्वतंत्रो गृहस्थ, गृहस्थ अस्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, और वो कर्मसु प्रवर्तते, कर्म में प्रवृत्त होता है, उसको कर्म करना ही होता है। इति उपपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम, कि ये जो गृहस्थ है, अस्वतंत्र है, वो ऋणी है, उसको ये अवश्य करना चाहिए, इसके लिए ये वाक्य कहा गया। आगे और उन्होंने कहा कि भाई हम गृहस्थी भी हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो चाह तो है हमारी स्वर्ग की या सुख की, आप विधान हमारे को कर्म का क्यों करवा रहे हो, इच्छा तो हमारी सुख की थी, आप ये अग्निहोत्रादि और अन्य इन कर्मों में क्यों हमारे को लगा रहे हो। तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है, फलस्य ही साधनानि प्रयत्न विषयः, फलस्य ही साधनानि, फलस्य ही यानी साधनानि, फल के जो जो साधन होते हैं, फल यानी सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, स्वर्ग कह लीजिए, जो जो फल है, जो जो इच्छा है, फल के जो साधन होते हैं वहीं पर वो ही, वे ही प्रयत्न विषय, प्रयत्न का विषय बनते हैं। हमारा प्रयत्न कहां होता है, हमारा प्रयत्न कहां होगा, जो फल के साधन है वही हमारा प्रयत्न होता है, फल के साधनों में ही हमारा प्रयत्न होता है, और कहां नहीं होता है, तो उसके लिए आगे का न फलम, फल हमारे प्रयत्न का विषय नहीं है, फल हमारे प्रयत्न का विषय नहीं है, फल तो कामना का विषय है, केवल कामना का विषय तो है, क्योंकि हम उस कामना को लेकर के, अर्थिता है हमारे को, फल कामना का विषय है, प्रयत्न का विषय नहीं है। प्रयत्न का विषय क्या है, उस फल की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो हमारे प्रयत्न का विषय है। गीता की पंक्ति याद आ गई होगी मन में, कर्मण्येवाधिकारस्थे ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार किस में है, कर्म में ही, एक कर्म मतलब उन साधनों को हम करते हैं जिससे वो फल प्राप्त होना है, फल में नहीं है। पर इस पंक्ति का फिर दूसरा अर्थ भी लेते हैं कि हमारा कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए फल की इच्छा मत करो, इस पंक्ति का यही तो अर्थ लेते हैं। ये तो आपका प्रश्न है, ठीक है, ये पर इन्होंने प्रश्न किया कि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करेंगे, और ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। गीता के बहुत सारे विषयों में एक ये भी विषय है, और सब कहते हैं बिना इच्छा के कर्म कैसे करेंगे, और उपदेश सब यही देते रहते हैं कि आपका कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करोगे तो दुख हो जाएगा। उस पंक्ति का यही अर्थ है जो यहां कहा गया, फल की इच्छा का मना नहीं है, फल की इच्छा तो होगी ही, बिना अर्थिता के तो कैसे प्रयत्न करेगा, लेकिन कर्म में हमारा अधिकार है, प्रयत्न हमारा जो होगा वो कर्म में ही होगा, बस हम फल के लिए नहीं कर सकते, हाँ इस फल को पकड़ करके ले आओ, उसमें हमारा अधिकार नहीं है, हमारा प्रयत्न कर्म के लिए है, और वो कर्म है तो इच्छा के लिए, कुछ इच्छा को लेके हमने कर्म किया था, क्योंकि बिना इच्छा के तो कोई भी कर्म नहीं हो सकता। किंतु मां फलेशु का दाना चेका का मतलब है कि हम फल को पकड़ पकड़ के ले आए और सोचे कि हम ये कर लेंगे, उसमें नहीं, हमने अच्छे कर्म कर लिए, शास्त्रोक्त कर्म कर लिए, अब वो फल ईश्वर पे छोड़ा हुआ है, उसके अनुग्रह से जब जितना आएगा उसमें संतुष्ट रहना, ये मां फलेशु का दाचा, फल की इच्छा तो है, हम प्रार्थना भी करेंगे, और फल की इच्छा को ही हम व्यर्थ कर देंगे तो सारे वेद मंत्री व्यर्थ हो जाएंगे। फिर तो जिस गीता को वेद का सार माना जाता है वो वेद के विरुद्ध प्रस्तुति देगी, वो वेद के विरुद्ध करेगी, वेद में तो प्रार्थनाएं की गई है, बोले नहीं प्रार्थना करोगे कामना करोगे तो ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और तात्पर्य ये लेना चाहिए, प्रयत्न हमारा जो ये है, फलस्य ही साधनानि प्रयत्न विषय, प्रयत्न का विषय फल के साधन है, बस हमारे को वहां लगे रहना है, फल हम हमारे प्रयत्न का विषय नहीं है, आएगा। अब जैसे सम्मान लेना हो तो सम्मान लेने के लिए एक तो है कि हम मालाएं दूसरे से डलवाएं, दूसरे से स्तुति करवाएं, हम अपने लिए श्लोक की रचना करवाएं, गीतों की रचना करवाएं, ठीक है, ये है, ये उस यश को पाने की चाहिए। यहां हर जगह समस्या बनेगी। एक है कि यश होने के लिए जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, हम अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं, वो अपने आप हो जाएगा, जनता कर लेगी, समाज कर लेगा, परमात्मा जो भी उसका फल देना है वो कर देगा, अब कोई समस्या नहीं है। माता पिता की सेवा करनी है ताकि वो उतना धन जो जाने वाले हैं वो मेरे पास आ जाए, उस पर हस्ताक्षर करवाएंगे किसी पे, विल पे, और वो सब करवाएंगे, अब ये समस्या खड़ी हो गई। भाई माता पिता की सेवा करते रहे, अब जितना दे रहे देते गए, वो अब समस्या समाप्त हो गई। तो वो फल में भी हम अपना अधिकार समझ लेते हैं, इसलिए समस्या हो जाती है। तो मां फलेशु कदाचन, ये होगा प्रयत्न, जो हमारे प्रयत्न का विषय कौन है, फल के साधन, जो हमें कर्म का अधिकार है, मतलब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं करनी है, जिन द्रव्यों के साथ वो क्रिया करनी है, जो जो भी करना है वहीं तक हमारा अधिकार है। क्रिया का अधिकार है, क्रिया के साधनों पे हमारा है कि भाई हम इनका प्रयोग करें, ऐसा ऐसा, ठीक है। हम यहां से दिल्ली जाएं तो हम दिल्ली को पकड़ के तो कभी लाते नहीं है, कभी कुछ करते हैं क्या उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। हमारा प्रयत्न क्या होता है, हमारे बस साधनों से हमारा प्रयत्न चलता रहता है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, फल तो अपने आप आ जाता है। हम चलते जाएं कि नहीं, थोड़ा दिल्ली भी सरक के आए, इधर मैं इधर चलूं वो थोड़ा और सरक के आए, व्यर्थ है। आगे तानी संपन्नानी फलाये कल्पन्ते, ये जिसमें हमारा प्रयत्न होना है, प्रयत्न विषय है जो हमारा, ये जो साधन है, ये तानी माने तानी कर्माणी साधनानी, कर्म साधनानी, ये संपन्नानी, जब ये संपन्न हो जाते हैं तो ये फलाय कल्पन्ते, फल के लिए समर्थ हो जाते हैं, फल हमें प्रदान करते हैं ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के अनुग्रह से वो हमें मिल जाता है। आगे विहितम च जायमानम, और इस वाक्य में जायमानो ह भाई, ये जो है ये विहित है, ये नई चीज कही गई है। जो जरा मरिए वाली बात थी वो तो अनुदित थी, ठीक है, उसके लिए कथन नहीं था। ये जायमान जो शब्द है ये तो विहित है, क्योंकि ये कब से करना चाहिए। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे, कब से करे, इसका इससे पहले कोई विधान नहीं किया गया था। इस वचन में जब जायमाना कहा गया, ये एक नई बात कही गई, तो जब नई बात कही जाती है ये विधान कहलाता है, ये विहित होता है। तो विहितम च जायमानम, और जायमान का मतलब क्या है, गृहस्थ होते हुए वो उन्होंने पीछे खोल दिया है, ये विधि है। तो विधि ये तेज जायमानम, ये जायमानता है, ये विहित की जा रही है उस आश्रम वाले को। तेना यह संबद्ध थे, तेना मतलब जो जायमान से संबद्ध होता है, यानी जो गृहस्थ से संबद्ध होता है, सोयम जायमाना इति, वो जायमान हो जाता है। विधि ये तेज जायमानम, जायमानम का मतलब है जायमानत्वम, जायमानत्व का यहां विधान किया जाता है। तो तेना यह संबद्ध थे, जो गृहस्थ से संबद्ध होता है वो जायमान कहलाता है। हो गया, हाँ जी। फिर उपनयन के संदर्भ में, प्रसंग में ना जी, वो जनिवार पहनाया जाता है तीन धागे का, वो उसका यहाँ भी उल्लेख नहीं किया, यहाँ तो केवल अग्निहोत्र को लेकर के किया गया। वो तो ठीक है, वो उसका तो वो तो हमें प्राप्त हो जाता है। हम जब से बच्चा गायत्री का स्वाध्याय कर लेता है, उसको सिखाया जाता है, आचार्य के पास जाता है, तो अब उसका कर्तव्य है वो विद्या अध्ययन, और आचार्य के पास जो जो करना है वो करना होगा, उसको शिक्षा पढ़नी चाहिए, वो उसका वो अधिकृत हो चुका है। वो अब नहीं करेगा तो अब उसको पाप लगेगा, उसको तो करना, ऋण सूचक नहीं है, ऋण सूचक नहीं है, मतलब ऋण के समान ऋण कह लें, सीधे सीधे ऋण नहीं है, ऋण के समान ऋण तो मान ही रहे ना, ये निंदित और प्रशंसित तो है, ये ऋण नहीं है इसलिए हमें अब कुछ करना नहीं है, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं लेना है, सब कुछ वैसे ही करना है, केवल संज्ञा का भेद हो गया, अब उसको ऋण नहीं कह रहे हैं, वास्तव में वैसा ऋण जैसा ऋण नहीं है। आगे देखिए, अब यहां गृहस्थ की जायमान की बात आई, और वहां पर उन्होंने जरा में संन्यास की बात कही, तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है अगले पृष्ठ पे देखिए, प्रत्यक्ष विधान अभावात इति चेत। बोले आप इसने इसमें आप जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं इसमें तो संन्यास का प्रव्रज्ञा का तो प्रत्यक्ष विधान है ही नहीं, कथन ही नहीं है वहां पर। तो ऐसा कोई कहे तो प्रत्यक्ष विधान अभावादिति, तो अन्य कोई आश्रम नहीं है, बस एक ही आश्रम है गृहस्थाश्रम, बाकी कोई आश्रम नहीं है, ऐसा यदि वो पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति एक उत्तर दे रहा है। बोले न, अल्पविराम ले लीजिए, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधानाभावात्, बोले उन तीनों आश्रमों का निषेध भी तो नहीं है। बोले निषेध किया है क्या तीनों आश्रमों का वहां पर उस शास्त्र में? पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां तो केवल गृहस्थ का ही वर्णन है, इससे पता लगा कि बाकी तीन आश्रम नहीं है। सिद्धांति पूछ रहा है कि क्या तीन आश्रमों का वहां निषेध किया गया है, ये तीन आश्रम नहीं होते? बोले निषेध भी तो नहीं है। इसी को खोल रहे हैं, प्रत्यक्ष तो विधीयते गार्हस्थ्यम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के व्याख्यान ग्रंथ है उनके द्वारा, उसके द्वारा प्रत्यक्षता गृहस्थ का तो विधान किया गया है, ये गृहस्थ धर्म है, ये इसको अग्निहोत्र करना चाहिए, इस तरह का। यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत तदपि व्यधास्यत प्रत्यक्षता, यदि अन्य आश्रम होते तो अन्य आश्रमों का भी वो प्रत्यक्ष विधान करते सीधे सीधे, लेकिन जिस ब्राह्मण की ये बात कर रहे हैं उसमें वो प्रत्यक्ष विधान नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष विधानाभावत न अस्ति आश्रमांतरम इति, और क्योंकि अन्य आश्रमों का वहां प्रत्यक्ष विधान नहीं है इसलिए अन्य कोई आश्रम है ही नहीं। जो आप जो जरा मरियम का, जरा का मतलब वहां पर प्रव्रज्या युक्त और वो अर्थ ले रहे हो, तो वो तो अन्य आश्रम तो है ही नहीं, केवल गृहस्थी आश्रम है। तो इसका उत्तर सिद्धांती वही दे रहा है कि न प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्षतो विधानाभावात्, ठीक है आश्रमांतर का प्रत्यक्ष विधान नहीं है, लेकिन प्रतिषेध का भी तो प्रत्यक्ष विधान नहीं है कि अन्य आश्रम नहीं होते। आगे न प्रतिषेधोपि वही ब्राह्मण न प्रत्यक्ष तो विधीयते, इन बाकी आश्रमों का यानी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास इन तीन का भी ब्राह्मण के द्वारा प्रत्यक्षता प्रतिषेध विहित नहीं किया गया है, निषेध नहीं है। अब आगे का जो वचन है विधीयते के बाद विपरीत अल्प विराम में लीजिए, कैसा उल्लेख, न संति आश्रमांतराणी एका एव गृहस्थाश्रम इति, अन्य आश्रम नहीं और केवल एक गृहस्थाश्रम है, ऐसा वहां कथन नहीं किया गया। इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्ष तो अश्रवणात् अयुक्तम एतदिति, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं कहा गया इसलिए आपका ये कथन, इस शास्त्र से ये निकालना कि यहां बाकी आश्रम नहीं है ये ठीक नहीं है। और इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं सिद्धि के लिए, अधिकाराच्य विधानम विद्यांतरवत्, और अधिकार से अन्य शास्त्रों का भी अधिकार होने से ये विधान है विद्यांतर के समान, अन्य विद्या के समान। स्वयं खोल रहे हैं, यथा शास्त्रांतराणी स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकानी अल्प विराम न अर्थांतर अभावात, अन्य जो शास्त्र हैं भिन्न भिन्न शास्त्र हैं वो अपने अपने अधिकार वाले विषय का प्रत्यक्ष विधान करते हैं, क्या इससे हम ये कहेंगे कि अन्य विषय होते ही नहीं है? तो न अर्थांतर भावात अभावात, अन्य विषय है नहीं इसलिए इन्होंने यहां पर नहीं लिखे हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अपने अपने शास्त्र में अपने अपने विषय का विधान कर दिया, अन्यों का विधान नहीं किया, अन्य नहीं है इसलिए विधान नहीं किया, ये तो बात नहीं होती। अब गणित के अंदर मान लो रसायन विज्ञान की बात नहीं है तो गणित में इसका मतलब है केवल गणित ही एक विद्या है, रसायन विद्या भौतिक विद्या तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पर विधान नहीं किया, प्रत्यक्ष कथन नहीं किया गया, तो कोई प्रत्यक्ष रसायन और भौतिक का निषेध भी तो नहीं किया गया यहां पर। तो अपने अपने शास्त्र अपने अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं, यदि उनको अन्य अभिप्रेत नहीं होता तो या तो निषेध करते, तो ये कोई बात नहीं हुई कि एक शास्त्र में वो बात नहीं लिखी हुई है तो हम कहेंगे ये मानते ही नहीं थे। तो स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकानी न अर्थांतर अभावात एवं इदम ब्राह्मणम, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण जिसकी आप बात कर रहे हैं गृहस्थ शास्त्रम, ये गृहस्थ का शास्त्र है, ये गृहस्थों के लिए ही बनाया गया है। स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकम, अपने अधिकार से संबंधित विषय का जो विषय उसने अधिकृत किया है उसके प्रत्यक्ष विधायक होते हैं, और अन्यों का करनी रहे उसका कारण न आश्रमांतराणाम अभावादिति, अन्य आश्रमों का अभाव होने से ये विधान नहीं कर रहे ऐसा नहीं कह सकते। अब ये जो हम दर्शनों में बहुत सारी बातें ऐसा सोचने लग जाते हैं, यहां तो ये कहा ही नहीं गया, उसमें कहेंगे यहां तो इसका उल्लेख ही नहीं किया गया, बोले यहां तो इसका उल्लेख नहीं किया गया, और ऐसा करके और अलग अलग सिद्धांत मानते हुए सदियों से ये दर्शनों को आपस में विरुद्ध सिद्ध करने की और प्रचलन की परंपराएं चल पड़ी, एक दूसरे का विरोध की, ये वाणी का इस ये नहीं मानता है, ये नहीं मानता है, ये नहीं मानता है, एक दो दिन की बात नहीं, सदियां हो गई और पीढ़ियां हो गई, इस पर कितने ग्रंथ लिखे गए और वो सारी बातें आज सब जगह बिखरी हुई है, हमारे को कभी वहां मिलेगी कहीं वहां मिलेगी, उसको देख देख करके हम भी सोचने लग जाते हैं कि भाई ये बात तो है, विरोध तो रहा होगा, नहीं तो ये कैसे करते हैं इतना। अब सदियों से जो बात चल रही है, सैकड़ों वर्षों से परस्पर विरोध आज भी चल रही है, उसके चिन्ह तो मिलेंगे ना सब जगह, तरह तरह के ग्रंथों में, देखो यहां भी ये विरोध कहा गया, देखो यहां भी इसका विरोध कहा, वो तो उसी प्रवाह वाले ही तो बोल रहे हैं इस बात को, मूल वेद छूट गया जो भी कारण रहे हो, ये सारे उसी को कहने वाले हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं है, ये अपनी अपनी विषय की बात को कह रहे हैं, अपने अपने स्तर पे बात को कह रहे हैं, ये ध्यान नहीं रहा और लंबी परंपराएं चल गई, संप्रदाय बने हुए इसी को लेकर के, और हम भी फिर वैसा ही सोचने लग जाते हैं। ये बिंदु यहां कहा गया, ये नहीं, मनन तो हमें करना ही चाहिए स्वयं का, और जहां व्यक्ति ये सोचने लग जाता है, नहीं फिर ये सारे बोल रहे हैं ना, अब जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, मतलब अपना मनन वाली बात निर्णय तो ला नहीं रहा है, वो सभी मानते हैं ऐसा, ये कौन सा कौन सी चाल हो जाती है, ये भेड़ चाल, भेड़ चाल यही होती है, जिधर और भेड़ें आगे जा रही हैं, मेरे को भी वहीं जाना है, वो गलत थोड़ा जा रही होंगी, मूर्ख थोड़ा है, अधिक लोग जिसको मानते हैं उसको मुझे मानना है, ये बाकी मूर्ख थोड़ा है, ठीक है मूर्ख नहीं है, लेकिन अधिक लोग जिसको मानते हो वो सही है ये तो कोई बात नहीं हुई, अधिक लोग जिस कार्य को करते हो वो ठीक हो ये तो कोई बात नहीं हुई, दुनिया में अधिक लोग झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, और इसलिए हम भी कहते हैं भाई वो तो सभी बोलते हैं सभी चलते हैं तो ठीक है, क्या इससे ये ठीक हो जाता है, कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग धूम्रपान करते हैं और बहुत सारी गलत बातें, तो जब व्यक्ति इस भाषा में बोलने लगता है तो वो ये भेड़ चाल वाले गेर में आ जाता है, व्यक्ति गेर पता है ना, बैग गेर में आ जाता है वो, अब वो वही सोचेगा, अब गेर तो लगा लिया बैग का, अब कितना भी सोचता रहे वो जाएगी तो गाड़ी पीछे ही, भेड़ चाल वाला गेर लगा लिया, इसको भीड़ का सम्मोहन भी बोलते हैं, सम्मोहन होता है ना, सम्मूर्छन होता है, हिप्नोटिज्म होता है, बहुत बड़ा सम्मोहन है ये भीड़ का, जहां अधिक लोग जा रहे हैं, जहां अधिक संपत्ति है, जिसका प्रचार अधिक है, जिसका नाम अधिक आ रहा है वो ठीक है, ये भेड़ चाल है, केवल इसके आधार पर निर्णय करना, हाँ इसके आधार पर हम ये तो कर सकते हैं कि भाई इतने जा रहे हैं तो हमारे को भी विचार करना चाहिए, इतना ठीक है, अपना मनन अवश्य रखें, लेकिन यदि वो चीज गलत जा रही है भले ही अधिक जा रहे हो, उस तरफ जाना फिर भी जाना, अधिकतर तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सोचा नहीं जा रहे हैं, ये सब मूर्ख थोड़ा ना होंगे, इतने लोग मानते हैं गलत थोड़ा ना होंगे, ये सब गलत मान रहे हो, नहीं मनुष्य तो मनन करने वाला है, उसको अपना तो खुद ही देखना पड़ेगा, तो दुनिया भले ही ये कहते रहे कि ये सब दर्शन विरुद्ध हैं, आपस में विरुद्ध हैं, भी किसका क्या अधिकार है, क्या लेकर के वो विषय चला था उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये तो सारे के सारे उपांग हैं, ये वेद से जुड़े हुए हैं, उसी परंपरा के हैं, और परस्पर विरुद्ध वाली बात नहीं देखनी चाहिए हमें, दुनिया मानती रहे मानती रहे, तो कोई चीज यहां वर्णित नहीं है, ईश्वर वर्णित नहीं है और कुछ वर्णित नहीं है, इससे ये मान लेना कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, ये तो आत्मा को मानते ही नहीं है, ये तो इसको नहीं मानते, ऐसा नहीं, योग दर्शन में मान लो वही बात कही, वहां तो यज्ञादि की कोई बात ही नहीं कही गई है, तो बोले योग अगर यज्ञ भी मुक्ति के लिए आवश्यक होता तो ये भी लिख देते, यदि सेवा भी आवश्यक होती तो योग दर्शन भी सेवा की बात कर देते, कि भाई सेवा करो राष्ट्र का करो, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है योग दर्शन में, और जबकि उसको हम मुक्ति शास्त्र कहते हैं, तो इसलिए तो ऐसा करेंगे तब तो विरोधी विरोध दिखाई देंगे, आगे देखिए, तो 529 पे नीचे ऋग ब्राह्मणम च अपवर्गाभिधायी अभिधीयते। और ऋक और ब्राह्मण यानी मंत्र और ब्राह्मण ये अलग अलग हैं, ये भी अपवर्ग को कहने वाले होते हैं। ये अब शब्द प्रमाण पे आए हैं कि आप जो शास्त्र का कह रहे हो ये तो सब गृहस्थ के ही हैं और गृहस्थी तो स्वर्ग को ही चाहेगा, अपवर्ग की तो बात ही नहीं है, बोलिए ये भी अपवर्ग को बताते हैं, जो कि प्रव्रज्य का लक्ष्य है। अन्य आश्रमों को जोड़ते हुए वानप्रस्थी भी इसीलिए जाता है, गृहस्थी भी इसीलिए, सन्यासी भी इसीलिए बनता है, तो अपवर्ग की बात तो सिद्ध है। नहीं तो यूं कहेंगे केवल गृहस्थी गृहस्थ है, अपवर्ग के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, तो बोले ये भी अपवर्ग को कहते हैं। तो ऋचश्च ब्राह्मणानि च अपवर्गाभिवादिनी भवन्ति, ऋचाएं भी कहती है, मंत्र भी कहते हैं और ब्राह्मण भी इस बात को कहते हैं। ऋचश्च तावत, अब ऋचाओं के प्रमाण दिए जा रहे हैं, फिर ब्राह्मणों के दिए जाएंगे। तो पहला वचन है यहां पर जो प्रारंभ किया जा रहा है, कर्म भीर मृत्युम ऋषयो निषेधु। ऋषि लोग जो जानने वाले थे वो भी, अब ऋषि का मतलब वहां सब एक जैसे ऋषि नहीं, अलग अलग ऋषि होते हैं जानने वाले, वो किसी ने जाना तो वो कर्म के द्वारा, कर्म फिर मृत्युम निषेधु, कर्म से वो मृत्यु को प्राप्त होते रहे। मृत्यु का मतलब है संसार, संसार को प्राप्त है। मरण हुआ यानी फिर जन्म होगा, फिर मरण हुआ, मरण मतलब तो जन्म तो होगा तभी मरण होगा, तो मृत्यु को प्राप्त होते रहे किससे, कर्म से। ये विभेद जो कर्म है जिसमें कि हम ये परोपकार करेंगे इससे ये हो जाएगा, इससे ये होगा, ये सुख प्राप्त होगा अगले जन्म में, तो उसको प्राप्त करेंगे तो मरेंगे भी फिर प्राप्त करेंगे, तो मरण जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, संसारण चलता रहेगा। इसको किन्होंने प्राप्त किया, ऋषियों ने, जो कुछ जानते थे, मूर्ख नहीं थे वो भी। और क्या हुए वो, प्रजावंत द्रविणम इच्छमान, प्रजा वाले थे और प्रजा की इच्छा करने वाले थे कि हमारे संतानें हों, और द्रविणम इच्छमान है धन की भी इच्छा करते थे कि धन भी मिले, तो ऐसे लोग कर्म में रत रहे और कर्म से वो मृत्यु को प्राप्त होते रहे, संसार को प्राप्त होते रहे। ये प्रजा जो हो गई ये पुत्रेष्णा हो गई, द्रविण हो गया ये वित्तेष्णा हो गई, और अथा अपरे ऋषयः, और कुछ दूसरे ऋषि भी थे। वो कैसे थे, मनीषिणः, वो मनन करने वाले थे, वो अधिक मनीषी थे। ऋषि तो ये भी थे, जानते तो ये भी थे, लेकिन इनकी ये भी इच्छाएं थी। अथ अपरे ऋषयः मनीषिणः परम कर्मभ्यो अमृतत्वम आनशु, कर्म से भी जो परे है, कर्मों से जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे उस अमृतत्वम आनशु, अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। मुक्ति की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, सकाम कर्मों से तो होती ही नहीं है। हाँ, सकाम कर्म उसमें सहायक तो अवश्य है और निष्काम कर्म भी सहायक है, लेकिन फिर भी कर्म मुक्ति को नहीं दिलाता है, ज्ञान ही दिलाता है। वो ऐसी स्थिति बननी चाहिए, निष्काम कर्म करके अपने ज्ञान को शुद्ध करते हैं। तो ये जो अन्य मनीषी ऋषि लोग थे, ये परम कर्मभ्यो अमृतत्वम आनशु, हाँ, इसको, इसका परम कर्मभ्य का एक दूसरा अर्थ है, परम का मतलब कहते हैं अप्राप्यम, कर्मभ्य परम, कर्मों से जो परे है यानी कर्मों से अप्राप्य है, ऐसे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जिसे मुक्ति को कर्म से पाया ही नहीं जा सकता है, उस मुक्ति को ये प्राप्त कर लेते हैं मनीषी लोग, ज्ञानवान लोग। ये एक वचन हो गया। अब दूसरा एक वचन दे रहे हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषु। ये पूरा हो गया, न कर्मणा, न तो कर्म से, न प्रजया, न प्रजाओं से, संतानों से, धनेन और न धन से, तीनों एष्टाएं आ गई, कर्म मत, कर्म से, प्रजा से, धन से। फिर कैसे, त्यागेन एके, केवल त्याग से, त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषु, त्याग करते रहे इन सुखों का, भोगों का, जिसको दूसरे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उसके छोड़ते गए वैराग्य से, ये लक्ष्य नहीं है मेरा, ये लक्ष्य नहीं है, वो त्याग से मुक्ति को प्राप्त हुए। अर्थात जब तक संसार के इन सुखों की इच्छा है तब तक मुक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी की जा सकती है उचित ढंग से, और उस ढंग से उस तरह के कर्म है वो करने चाहिए, लेकिन अमृतत्व की बात है वहां तो ये नहीं चलेगा। आगे, तो इन्होंने धन के त्याग से अमृतत्व को प्राप्त किया, न कर्मणा, कर्म से अमृतत्व को प्राप्त नहीं किया, न प्रजया, न अपनी प्रजा संतानों से मुक्ति को प्राप्त किया, और न धन से मुक्ति को प्राप्त किया, ये प्राप्ति नहीं करा सकते उसको। अगला वचन, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यतयो विशंति। तो परेण नाकम, नाक मतलब ये स्वर्ग, सुख विशेष होता है वैसे, तो यहां नाक का मतलब स्वर्ग है। इस स्वर्ग से, ये जो सांसारिक सुख है इससे भी परे, उसको कौन, किसको, जो निहितम गुहायाम, जो गुहा में निहित है, निहितम गुहायाम विभ्राजते, वहां प्रकाशित होते हैं, यद यतयो विशंति, जहां पर कि यति लोग, सन्यासी लोग प्रवेश करते हैं, वो अंदर प्रवेश करते हैं, वहां वो प्रकाशित होता है, और जो कि इस लौकिक सुखों से पृथक है, वो अंदर गुहा में स्थित है। अगला, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात। वेद अहमेतम पुरुषम, मैं इस पुरुष को जानता हूं, किसको, जो महान है, आदित्य के समान प्रकाश वाला, ज्ञान वाला है। तमसह परस्तात, अज्ञान अंधकार से जो परे है, और तमेव विदित्वा, उसको जान करके ही, यहां भी जानना ही है, उसके अनुसार आचरण करना नहीं, तमेव विदित्वा, उसको ठीक जान करके। अतिमृत्यु में थी, मृत्यु से परे चला जाता है, संसार से परे चला जाता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस मुक्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अयनाय, अयन कहते हैं मुक्ति के लिए, कहते हैं मोक्ष के लिए। अयन वो गति होती है जिसमें जहां से चले थे वापस वहां पर आते हैं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य का रहता है ना, वापस वहां पर आते हैं। अयन उस गति को कहते हैं जो जहां से चले थे वहीं पहुंचती है। युधिष्ठिर जी ने ऐसी व्याख्या की है, यदि मुक्ति में जाकर के वहीं हमेशा के लिए रह गए तो अयन नहीं होगा, अयन चलना चाहिए। मुक्ति में गए, फिर मुक्ति से आए, फिर किया, फिर मुक्ति में गए, फिर आए, कोई आदि नहीं उसका। तो ये तो कुछ वचन इन्होंने बताए, अलग अलग शाखाओं के हैं, तैतरी आरण्यक के हैं, और यजुर्वेद का तो ये 31-18 है अंतिम वाला, और तैतरी आरण्यक 10-10-3, नीचे भी इन्होंने कुछ दे रखे हैं, वात्स्यायनी संहिता का, और ये तैतरी आरण्यक नीचे लिखा हुआ है। अब ब्राह्मण वचन को दे रहे हैं, इससे इनका प्रयोजन यहां पर यह बताना है कि ये अपवर्ग को मानते थे, मुक्ति को मानते थे, ये कहना चाहते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा था अन्य तो है ही नहीं आश्रम, जिसके लिए आप सन्यासी बन रहे हो, जिस मुक्ति के लिए, ठीक है ये कर्म करते रहिए और बस चलता रहेगा। बोले नहीं, इससे अलग चीज भी है। आज भी बहुत लोग आक्षेप करते हैं कि वैदिक धर्म में तो सन्यास का और मुक्ति का तो था ही नहीं, धर्म अर्थ काम इन तीन ही पुरुषार्थ थे इनके, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष वाला तो इन्होंने बाद में जोड़ा है हमारे से प्रभावित होकर के। जैन धर्म ऐसा मानता है, उनके सन्यासी मुनि लोग ऐसा बोलते हैं, लिखते हैं ऐसा, आज भी बोलते हैं। जैन धर्म सबसे प्राचीन था, ओशो भी बोलते हैं जैन धर्म सबसे प्राचीन था भारत का, जैन वो परिवार, जैन परिवार से थे वो, हालांकि उन्होंने तो खैर सबका खंडन किया है अपने, बहुत सारी बातों का, जैनियों का भी, वैदिक धर्म का भी, वेद मंत्रों का भी, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, खूब किया है सबका, खूब उन खूब किया है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो वैदिक धर्म में तो मोक्ष था ही नहीं, तीन ही धर्म अर्थ काम बस, और सन्यास की भी, मुनि की, यति की ये परिकल्पना ही नहीं थी, बस गृहस्थी है, पूरे गृहस्थ में आनंद लीजिए, ये बाद में इन्होंने हमारे से लिया है। तो ये वचन इन्होंने बताए, बहुत प्राचीन वचन है ये, जिसमें कि मुक्ति, प्रव्रज्ञा, यति, हाँ वेद में सन्यास शब्द नहीं है सीधा से, लेकिन प्रव्रज्ञा, यति, मुनि ये शब्द तो मिलते हैं इस तरह के, उसको बताने वाले। इसलिए किसी एक शब्द पर आग्रह करना कि यही शब्द वहां पर मिले तब हम मानेंगे, ये आवश्यक नहीं, दूसरे शब्दों से उसी बात को कहा जा रहा है तो भी वो बात मानी जा सकती है। अब ब्राह्मण वचनों का कथन कर रहे हैं। अथ ब्राह्मणानि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। अल्प विराम लगा लीजिए। धर्म के तीन स्कंध हैं, तीन आधार हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, ये पहला, ये गृहस्थ के लिए है। कई बार इसकी व्याख्या यह हो जाती है कि तीन धर्म के स्कंध हैं, पहला यज्ञ, दूसरा अध्ययन और तीसरा दान। अगर इति प्रथमा का प्रथमा हटा दिया जाए तो क्या होगा, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति, यज्ञ के धर्म के तीन स्कंध है, यज्ञ अध्ययन और दान। ऐसा नहीं, यज्ञ अध्ययन दान ये तीनों मिलकर के इति प्रथमा, ये पहला, ये गृहस्थ के लिए है। तपा एव द्वितीय, दूसरा जो है ये तप है स्कंध, ये वानप्रस्थी के लिए कहा गया, अल्प विराम ले लीजिए द्वितीय। तीसरा कहते हैं ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी इति, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी शब्द है ये, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, आचार्य के कुल में रहने वाला, आचार्य के पास रह करके अध्ययन करने वाला इति तृतीय, ये तीसरा, ये ब्रह्मचर्य का हो गया। ब्रह्मचर्य के भी दो भाग हैं, उसमें एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक सामान्य ब्रह्मचारी होते हैं, तो अध्ययन करके फिर गृहस्थ में चले जाते हैं, वो पहले वाले हो गए, और जो नैष्ठिक ही रहते हैं उनके लिए अग्रह कहा। तृतीयों के बाद में कहा अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादन, अपने को पूरी तरह से आचार्य कुल में ही निमग्न करता हुआ, पूरी तरह से वहीं पर। तो सर्वे चैते पुण्य लोका भवंती, ये सारे पुण्य लोक होते हैं, इनसे पुण्यों की प्राप्ति होती है, हित होता है हमारा, हमारी उन्नति होती है, तीनों ही, ये तीनों आश्रम अच्छे हैं, हमारे लिए हितकर हैं, वेद विहित हैं। लेकिन अब आगे कह रहे हैं ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में इति, लेकिन जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है अमृतत्व को तो वो प्राप्त करता है। ये तीन है, ये भी पुण्य लोक हैं, बहुत सुख मिलता है, अच्छा होता है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति तो तीसरा वाला ही, अमृतत्व की प्राप्ति तो वही करता है जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, पूरी तरह परमात्मा को स्वीकार करता है, यानी सन्यासी, ये चौथा हो गया। ये एक वचन पूरा हो गया, आप दूसरा शुरू करते हैं। एति अमृतत्व एति, यहां अल्प विराम को बंद कर लीजिए, फिर आगे एतम एव से विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कर लीजिए, नया वचन। एतम एव प्रव्राजिनो लोकम अभिप्सन्त, लोकम अभिप्सन्त प्रव्रजन्ति इति, तो एतम एव लोकम अभिप्सन्त, इसी लोक की इच्छा करते हुए प्रव्राजिन, जो प्रव्रज्या वाले हैं सन्यासी, प्रव्रजन्ति, प्रव्रज्या को चले जाते हैं, सन्यासी लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं, किसकी, इसी लोक की इच्छा करते हुए, अर्थात मुक्ति की इच्छा की जा सकती है। ये जो एक आक्षेप लगा देते हैं कि यदि मुक्ति की भी इच्छा करेंगे तो ये तो सकाम कर्म हो गया, फिर साधना भी, तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं, वो तो होगी, इच्छा के लिए कहीं निषेध नहीं है, इच्छा तो करनी ही है, फल में अधिकार नहीं रखना है। तो एतमेव प्रव्राजिनो लोकम, एतमेव लोकम प्रव्राजिना अभिप्सन्त प्रव्रजन्ति, घर छोड़ देते हैं। अल्प विराम कर ले लीजिए, ए विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए, नया वचन अब आगे हो रहा है। अथो खलवाहु कामम काममय एव अयम पुरुष इति, ये कहा जाता है कि पुरुष कैसा है, काममय है, कामनाएं ही कामनाएं भरी पड़ी हैं इसमें, बहुत तरह की कामनाएं होती रहती हैं, बनती रहती हैं अलग अलग समय में। स यथा कामो भवति तथा क्रतुर भवति, जैसी उसकी कामना होती है वैसे क्रतु वाला यानी संकल्प वाला हो जाता है वो, जैसी कामना, कामनामय है हम, जैसी कामना होती है वैसा क्रतु यानी संकल्प वाले हो जाते हैं। अल्प विराम, और यथा क्रतुर भवति तथा तत्कर्म कुरुते, अल्प विराम, और जैसा क्रतु यानी संकल्प वाला होता है वैसे कर्म करता है वो, और यत कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, और जिस कर्म को करता है, जैसे कर्म को करता है वैसा वैसा प्राप्त कर लेता है वो। इति कर्म भी संसरणम उक्त्वा, इस प्रकार कर्मों से संसरण को कह के, ये जो जन्म मरण है संसार है उसको कह करके प्रकृतम अन्यद उपदिशन्ति, अब प्रकरणस्थ अन्य चीज को कह रहे हैं, ये सारी बात कह करके अब ये अगली बात कह रहे हैं क्या। इति नु कामय मानो, इस प्रकार जो कामना करता हुआ, अथा अकामय अकामय मान, अब अकामना वाला हो गया, कामना करता था पहले लेकिन अब अकामय मान हो गया। यो अकामो निष्कामा आत्मकामा आप्त कामो भवति, इन्हीं शब्दों को खोला है, निष्काम है बिना इच्छा वाला, अब ये यहां बिना इच्छा वाला कहा गया और वहां उस लोक की इच्छा वाला ऊपर कहा गया है, वो की इच्छा है, उसकी इच्छा को सकाम नहीं कहा जाता, ईश्वर की इच्छा को सकाम नहीं कहा जाता, वो तो निष्काम ही होते। ईश्वर और मुक्ति की इच्छा नहीं होगी तो वो लौकिक इच्छा करेगा ही, तो यो अकामा कामना रहित निष्काम कामना रहित आत्मकाम केवल आत्मा की कामना वाला, अपना साक्षात्कार परमात्मा का, परमात्मा का आप्त काम, आप्त यानी वो आप्त परमात्मा है उसकी कामना वाला भवती हो जाता है। न तस्य प्राण उत्क्रामंती, अल्प विराम, अब उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, यानी बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अब जो शरीर धारण कर रखा है वो तो होगा ही, लेकिन जो बार बार होती है वो नहीं होगी। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यही वह सम विलीयन्ते, वो यहीं पर ही विलीन हो जाते हैं। जब ये शरीर छोड़ता है तो उसके प्राण इंद्रियां आदि सब सूक्ष्म शरीर यहीं विलीन हो जाता है, वो उसके साथ नहीं जाता है, अकेला जाता है, वो केवली हो जाता है। अगर ये नहीं है तो सूक्ष्म शरीर यानी प्राण हमारे साथ में चलते रहेंगे और जन्म दिलाते रहेंगे। तो मृत्यु के समय ऐसे जीवन मुक्ति व्यक्ति के प्राण तो यहीं रह जाते हैं, साथ में नहीं जाते हैं। और ब्रह्म ही वसन ब्रह्म अपि एति इति, ब्रह्म अपि एति इति, वो ब्रह्म होता हुआ, ब्रह्म जैसा होता हुआ ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म जैसा पवित्र होता हुआ, निष्काम होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ये मुक्ति है। आगे तत्र यदुक्तम ऋण अनुबंधात अपवर्गा भाव इति एतद अयुक्तम इति। तो जो आपने यूं कहा था कि ऋण के कहे जाने से, शास्त्र में ऋण का कथन होने से तो अपवर्ग का तो अभाव है, तो उसका निषेध कर दिया और वो आपका कथन ठीक नहीं था। और ये चत्वारः पथयो देवयाना इति, ये भी एक वचन है, ये जो चार पथ हैं, ये जो चार आश्रम हैं, देवयान है, ये देवलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं, ये गृहस्थ भी देवलोक की प्राप्ति कराने वाला है, वैदिक धर्म वाला सभी। इति च चातुराश्रम्य श्रुते है एकाश्रम्य अनुपपत्ति, इति चारों आश्रमों की श्रुति साक्षात वचन होने से जो आप ये कह रहे थे केवल एक ही गृहस्थ आश्रम है बाकी कोई आश्रम नहीं है, उसकी असिद्धि होती है, अनुपपत्ति होती है, वो सिद्ध नहीं होता है, यानी चारों आश्रम होते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।